bu gecede kuramazsak biz bize kaldık demektir. Neyse, hepsinin canı cehennemi. Kendi başına olmaktan çok daha kötü bir durumda da olabilirdin. Uyu biraz şimdi. Bundan başka hiçbir şey gelmez elinden. Thomas Hudson omuzlarını kuma iyice yasladı ve kayalıklarda patlayan dalgaların gürültüsü arasında uyudu. Thomas Hudson rüyasında oğlu Tom'un ölmediğini, öteki oğullarının iyi olduklarını ve savaşın sona erdiğini gördü. Rüyasında Tom'un annesiyle birlikteydi. Harry o sırada örtmüştü ince battaniye üzerine. Thomas Hudson uykusu arasında, böyle güzel olduğun, böyle çabuk karşılık verişin ve çok zayıf olmadığın için teşekkürler, dedi. Zavallıcık diye söylenen Harry adamı iyice örttü. İki damacanayı omuzlayıp uzaklaştı oradan. Rüyadaki kadın, benim zayıf olmamı istediğini sanıyordum, dedi. Zayıfken bir oğlağa benzediğimi ve bir oğlaktan iyi bir şey olmayacağını söylemiştin. Her şey olması gerektiği gibi olduktan sonra kadın, ben sen mi olayım yoksa sen mi ben olacaksın, diye sordu. İlk seçim senin. Ben sen olacağım. Ben sen olamam ama denerim yine de. Çok eğlenceli, dene bir kere. Kendini tutma. Her şeyi bırak ve her şeyi al. Tamam. Yapıyor musun? Evet, dedi Thomas Hudson. Şahane bir şey. Şimdi neye sahip olduğumuzun farkında mısın? Evet, evet farkındayım. Her şeyden vazgeçmek çok kolay. Her şeyden vazgeçecek misin? Oğlanları getirdiğime, benim de geldiğime ve geceleri şeytan olduğuma memnun musun? Evet, hepsinden çok memnunum. Saçlarını yüzüme sürterek dudaklarını bana verir ve beni öldüresiye sıkar mısın? Thomas Hudson uyandığında battaniyeye dokundu ve bir an rüya gördüğünü anlayamadı. Sonra yan döndü. Tabanca kılıfını bacakları arasında hissetti. İçindeki boşluk iki kat büyümüştü şimdi ve bir de rüyanın verdiği yeni bir boşluk vardı. Hava aydınlıktı henüz. Kayık su taşıyordu tekneye. Dalgaların kayalar üstünde kırıldıklarını gördü. Yine yanına döndü, battaniyeye iyice sarındı ve kolları üstüne başını dayayıp uyudu. Uyandırmaya geldiklerinde hala uyuyordu ve bu kere rüya falan görmemişti. Thomas Hudson o gece dümen başından ayrılmadı. Gece yarısına kadar Ara'yı, ondan sonra da Harry'i yanında tuttu. Deniz dalgalı olduğundan yokuş aşağı at sırtında gider gibiydiler. Yokuş aşağı ve kim zamanda bir tepenin kenarından sıyrılarak diye düşündü. Deniz çok tepelikli bir yerdir. Konuşsana, dedi Ara'ya. Ne konuşayım Tom? Ne olursa. Peters, Guantanamo'yla bağlantı kuramadı yine. Berbat etti telsizi. Yeni büyük olanını. Biliyorum. Thomas Hudson, dümeni kırarak tekneyi mümkün olduğu kadar az sarsmaya çalıştı tepe yukarı tırmanırken. Onaramadığı bir parçayı yakmış. Dinliyor, dedi Ara. Willy onu uyanık tutuyor. Peki ya Willy'yi kim uyanık tutuyor? Uyanık o. Senden fazla uyuduğu yok. Ya sen? İstersen bütün gece burada kalabilirim. Dümene geçmemi ister misin? Hayır. Benim yapacak başka işim yok ki. Tom, kendini çok mu kötü hissediyorsun? Bilmem. İnsan kendini ne kadar kötü hissedebilir ki? Boş ver, dedi Ara. Şarap ister miydin? Hayır. Bana bir şişe soğuk çay getir. Peters ve Willy'yi kontrol et. Her şeyi kontrol et. Ara aşağı gitti. Thomas Hudson gece ve denizle baş başa kalmıştı şimdi. Engebeli bir arazide atla tepeden aşağı biraz aşırı hızla gider gibiydi. Harry soğuk çay şişesini getirdi. ''Nasılız Tom?'' ''Çok iyi.'' ''Peters eski telsizde Miami Emniyet Müdürlüğü'nü buldu. Willie onlarla konuşmak istiyor ama ben konuşamayacağını söyledim.'' ''İyi yaptın.'' ''Kısa dalgada Peters Almanca konuşmalar buldu ama bunların çok uzaktan geldiğini söylüyor.'' ''İşitememiştir o halde.'' ''Çok garip bir gece Tom.'' ''O kadar da değil.'' ''Bilemiyorum. Sadece söyledim işte. Bana rotayı ver. Sen de aşağı in artık.'' ''Peters konuşmayı sapladı mı?'' ''Evet.'' ''Juan'ın bana koordinatları vermesini söyle. Peters da yazsın. Ne zaman konuşuyordu?'' ''Ben yukarı çıkarken.'' ''Juan'a söyle yönünü saptayıp Peters'a yazdırsın.'' ''Peki Tom.'' ''Bizim komikler ne alemde?'' ''Hepsi de uyuyorlar. Jill de.'' ''Peters yerimizi saptasın. Sen de bilmek ister misin? Ben hangi cehennemde olduğumuzu çok iyi biliyorum.'' ''Peki Tom.'' dedi Harry. ''Mümkün olduğu kadar sakin ol.'' Harry köprüye gelmişti. Ama Thomas Hudson'ın canı konuşmak istemiyordu. Harry de onun yanında teknenin sallantısına karşı bacaklarını iki yana açarak durdu. Bir saat kadar sonra ''İskele tarafının açığında 20 derecede bir ışık var Tom.'' dedi. ''Evet.'' Işığa yaklaşınca rotayı değiştirdi. Denizi arkalarına aldı. ''Şimdi yola girdik işte. Kanaldayız. Juan'ı uyandır buraya gelsin. İkiniz de gözünüzü dört açın. Işığı görmekte geç kaldın.'' ''Özür dilerim Tom. Juan'ı çağırayım. Dört kişilik bir gözcü istemez miydin?'' ''Şafak sökene kadar istemem. Ben size haber veririm.'' ''Sığlıktan geçmiş olabilirler.'' diye düşündü Thomas Hudson. ''Pek sanmıyorum ama. Gece oradan geçmeyi göze almazlar. Gündüzün de sığ yerler hiç hoş gelmez derin su denizcilerine. Benim döndüğüm yerden dönmüşlerdir onlar da. Sonra şimdi bizim yaptığımız gibi korkusuzca ilerleyecekler ve karşılarında görünen Küba kıyılarının en yüksek yerine yöneleceklerdir. Limana falan girmek istemeyecekleri için rüzgar yönünde ilerleyeceklerdir. Telsiz istasyonu olduğunu bildikleri için konfitesten de uzak durmaya çalışırlar. Ama su ve yiyecek bulmaları da gerekli. Yapabilecekleri en iyi şey mümkün olduğu kadar çabuk Havana'ya ulaşmak. Bakuranao yakınlarında bir yerde karaya çıkıp izlerini kaybettirmektir. Konfitesten bir telsiz çekerim. Ona ne yapmamız gerektiğini sormam. Eğer yoksa işimize engel olur bu. Ona durumu ve ne yapmakta olduğumu anlatırım. O kendisi gerekeni yapar sonra. Guantanamo'da, Camagüey'de, Lafe'de, FBI'de kendi kararlarını kendileri versinler. Böylece belki bir hafta içinde bir şeyler olur. Onları bu hafta enselerim ben, diye düşündü. Su için ellerindekini pişirmek için durmak zorundalar. Aksi halde hayvanlar açlıktan ölür ve çürürler. Büyük bir olasılıkla yalnız geceleri yol alıp gündüzleri yatıyorlardır. Onların yerinde olsaydım ben öyle yapardım. Bu denizaltı komutanının sorunlarına sahip akıllı bir Alman denizcisi gibi düşün bakalım. Sorunu da az değil, diye düşündü Thomas Hudson. En büyük sorunu da biziz ve henüz bizi bilmiyor bile. Ona tehlikeli gelmiyoruz biz. Kana susamış biri gibi düşünme. Yapacaklarının hiçbiri kaybettiğini getirmez. Kafanı kullan ve yapacak bir işin ve bunu yaptıracak iyi insanların olduğu için şükret. Juan, ne görüyorsun evlat? Diye sordu. Yalnızca kahrolasıca okyanusu. Ya siz beyler, siz bir şey görebiliyor musunuz? Bir şey göremiyoruz, dedi Jill. Ara, benim midem kahve görüyor ama onun da yaklaştığı yok, dedi. Ben kara görüyorum, dedi Henry. O anda görmüştü. Bir insan baş parmağı kadar küçük bir leke belirmişti ağaran gökyüzünde. Romano'nun arkası, dedi Thomas Hudson. Teşekkür ederim Harry. Şimdi gidip kahvenizi için ve yukarı garip ve eğlenceli şeyler görmek isteyen dört kişi gönderin. Sen kahve ister misin Tom? Diye sordu Ara. Hayır, yapıldığı zaman bir çay içerim. Nöbete gireli daha 2 saat oldu, dedi Jill. Aşağı inmemiz gerekmez. Gidip kahvenizi için, diğer umutsuz insanlara bu şerefi tatmaları için bir fırsat tanıyın. Tom, sen onların Lobos'ta olduklarını sandığını söylememiş miydin? Öyle, ama fikir değiştirdim. Yukarıdakiler aşağı indiler. Aşağıdan 4 kişi yukarı çıktı. Beyler, 4 ölçü aletini aranızda paylaşın, dedi Thomas Hudson. Aşağıda kahve var mı? Çok, dedi yardımcısı. Çay da var. Makineler iyi. Böyle bir denizde umabileceğinden fazla su da olmadı. Peters ne durumda? Gece kendi viskisini içti. Üzerinde kuzu resmi olanı. Ama uyumadı. Willie onu uyanık tutup viskisini içti. Konfiteste benzin ve daha gerekli ne varsa almak zorundayız. Yüklemeyi çabuk yaparlar. O arada ben de bir domuz kesip temizlettiririm. Telsiz istasyonundakilere bir parçasını verince bana yardım ederler. Biz yükleme yaparken sen de biraz uyursun. Dümeni benim geçmemi ister misin? Hayır, konfiteste yalnızca 3 telsiz göndereceğim. Sen yüklemeye bakarsın, ben de uyurum. Sonra kovalamacaya başlarız. Eve doğru mu?